Polskiego burmistrz Kraśnika oraz starosta powiatu kraśnickiego. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To wtorek, 6 dzień czerwca. Minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał nowe oświadczenie w sprawie wysadzenia tamy na Dnieprze. Jak podkreślił, było to celowe działanie agresora. Minister rolnictwa Robert Telus odwiedził przejście kolejowe w Dorohusku. Na miejscu zapewnił, że przeładunek zboża jest ściśle monitorowany przez celników. Eksperci w Warszawie apelowali o zwiększenie dostępu do badań genetycznych. Jak tłumaczyli, pomagają one skuteczniej leczyć choroby nowotworowe. Rosjanie celowo wysadzili tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce, ale działali chaotycznie i zatopili swój sprzęt, przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski po naradzie z najwyższym dowództwem wojskowym. Szczegółowo omówiliśmy sytuację na froncie i gotowość naszych sił do dalszych działań. Gotowość jest maksymalna, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Zełenski. Zapewnił przy tym, że wysadzenie w powietrze zapory nie wpłynęło na możliwość wyzwalania terytoriów przez siły zbrojne Ukrainy. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, minionej nocy okupanci wysadzili kontrolowaną przez siebie od ponad roku tamę przy elektrowni wodnej na Dnieprze w południowej Ukrainie. Wcześniej Wołodymyr Zełenski przekazał, że spowodowana wysadzeniem zapory powódź jest bezpośrednim zagrożeniem dla co najmniej kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Dodał, że woda zalała 80 miast i wsi, które są ewakuowane. Minister rolnictwa Robert Telus sprawdzał na kolejowym przejściu granicznym w Dorohusku, jak wygląda sytuacja w związku z przedłużeniem przez Unię Europejską rozporządzenia w sprawie produktów z Ukrainy. Rozporządzenie zakazuje rozładowywania jakiegokolwiek zboża z Ukrainy w Polsce. Tranzyt nadal obowiązuje, mówił minister rolnictwa. Zniknął też zapis ich realizacji kontraktów podpisanych przed 2 maja, także już od dnia dzisiejszego żadne zboże nie będzie rozładowywane w Polsce. Jeżeli jest przeładowywane zboże dzisiaj, to albo wjechało przed północą na teren Polski, to znaczy już przejechało przez granicę i zostało odprawione, albo jest to przeładunek w tranzycie. Każdy tranzyt jest prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową, również ten tranzyt samochodowy, jak również tranzyt kolejowy jest pilnowany. Minister zapewnił, że przeładunek jest ściśle monitorowany przez celników. Unijne rozporządzenie obowiązuje do 15 września. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, tak postanowili członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Dawid Słukowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że w Polsce stopy procentowe są na zbliżonym poziomie do większości krajów regionu. Banki centralne w Europie Środkowej utrzymują wysokie stopy procentowe. Bank Centralny Czech w wiosennym raporcie o polityce pieniężnej wskazuje na możliwość obniżek stóp w drugiej połowie 2023 roku. Projekcja czeskiego banku centralnego zakłada jednak spadek inflacji do celu już w 2024 roku. W Polsce spadek inflacji prawdopodobnie będzie przebiegać wolniej. Dlatego spodziewamy się, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp najszybciej w 2024. Dzisiejsze posiedzenie było 9. z rzędu, kiedy Rada nie zmieniła stóp procentowych. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami analityków. Zwiększenie dostępu do badań genetycznych jest niezbędne, aby skutecznie leczyć raka, podkreślali uczestnicy debaty Diagnostyka molekularna w leczeniu nowotworów. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego profesor Piotr Rutkowski powiedział, że w Polsce diagnostyka molekularna jest refundowana, ale dostęp do takich badań nie jest wykorzystywany w sposób optymalny i powinien się zwiększyć. Szczególnie widać w takich nowotworach jak rak płuca czy rak jelita grubego, że spora część chorych nigdy nie miała zleconych tych badań, mimo że je powinna mieć. Co oczywiście wynika cały czas z rozproszenia, więc mamy nadzieję, że Krajowa Sieć Onkologiczna właśnie idzie w tym kierunku, że chorzy będą mieli prawidłową diagnostykę we właściwym momencie, ale również z tego, że nie wszystkie ośrodki dysponują odpowiednią wiedzą albo odpowiednim zapleczem, mimo że powinny mieć zakontraktowane tą diagnostykę molekularną. Krajowa konsultanty w dziedzinie genetyki klinicznej profesor Anna Latus-Bielańska wskazała, że badania genetyczne są także niezbędne w doborze terapii celowanej oraz zapobieganiu nowotworów. Również dla identyfikacji rodzin wysokiego ryzyka i to bardzo wysokiego ryzyka genetycznego, gdzie my potem możemy badać nie tylko te osoby chore, ale także zdrowych krewnych, którzy w ogóle nie wiedzą, że są w grupie bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory. Także zapotrzebowanie na badania genetyczne rośnie w onkologii, będzie rosło, wchodzą nowe metody, one też powinny być stosowane.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie myślałem o tym, co chciałem. może coś strasznego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. Fragment z albumu Ostateczny Krach Systemu Korporacji, czyli Kult w tonacji trójki, 18 minut po 20. To wracamy do jubilata. Steve Vai, wirtuos gitary, kończy dzisiaj 63 lata. 1 maja były w Polsce, we Wrocławiu, a gdzie ponownie został pobity gitarowy rekord świata. Tuż przed tym, jak wszyscy zaczęli grać Hey Joe, zagrał Purple Rain z repertuaru Prince'a. Byliśmy tam, słyszeliśmy i widzieliśmy. A teraz w trójce Steve gra swoje. Thank you. Świętowanie 63. urodziny Steve'a Vai'a w dzisiejszej Eutanazji Trójki. No już zamykamy, ale kapitalnie gramy dalej. To teraz będzie cover. Oryginalnie jak pojawia się hasło Hold All Off, wiadomo, Led Zeppelin. Ale w tym przypadku dwie inne legendy moim zdaniem dali radę idealnie z tym tematem. Proszę Państwa, Chris Cornell i Carlos Santana. Tylko powiedzieć, ale czat, dokładnie tak, Trójka Polskie Radio, 27 minut po 20. Proszę Państwa, to jest wtorkowe wydanie w tonacji Trójki. To teraz będzie legendarnie po polsku. Drugi raz w audycji Manam. 43 lata temu wystąpili 6 czerwca na pierwszym ogólnopolskim przeglądzie muzyki młodej generacji Jarocin 80. Boskie Buenos już było, to teraz w Trójce Rządza Pieniądza. We'll be right back. siarki. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem grzebałem w płytach i tak jakoś się napatoczyło, aż się uśmiechnąłem. To zdecydowałem się przypomnieć Państwu. L4, super para w tonacji trójki. Następnym razem z tej samej składanki sprzed lat Cookies i Hack, Ołowiane głowy. Tymczasem, skoro dwa dni temu minęło 39 lat od premiery płyty Born in the USA Springsteena, no to jeszcze raz w audycji z tego krążka. Tym razem Cover Me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty i będzie punktualnie 21. Temat przewodni dzisiejszej w tonacji trójki, granie kultowe i to polskie i zagraniczne. No proszę bardzo, tak. Też warto przypomnieć, że polskie kultowe utwory, również prosto z Opola. W sobotę między innymi od 17 w audycji Gra Gitara Trójka w Opolu będzie live, co oczywiście będzie do usłyszenia na antenie. To już jak słychać, no właśnie, kultowa rachia, później jeszcze raz The Cult, po czym usłyszymy się z grupą Korn, bo jest okazja. Dzisiaj są urodziny, ale o tym za 8 minut. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielony. Na prawą stronę głowy. 10 minut do 21, za 10 minut serwis Trójki, a w tonacji zanim przebywający na urlopie redaktor Jędrzej Kodymowski z apteką Nowy Singiel, też z pozdrowieniami dla leczącego się Marka Wiernika, takie new metalowe muzyczne witaminy na dojście do siebie. James Schaefer, gitarzysta Korna, kończy dzisiaj 53 latka. Inka Waszak, Michał Żołądkowski, Inka realizacja, Michał Żołądkowski prowadzenia, Korn, Never Never.